Гаворыць радыё «Свабода» ў студыі Сяргея Бламейка. На працягу наступнай гадзіны ў нашым эфіры тры перадачы. Праз 10-15 хвілін «Беларуская Атлантыда» ў цыкле «Жыццё і смерць мітаў» выпуск на тэму «Беларускі народны фронт». З філосафам Валянціным Акудовічам гутарыць Вячаслаў Ракіцкі. А пасля падарожжы «Свабоды» пра пасёлак Багушэўск Сенінскага раёну расказвае Віталь Сямашка. Але спачатку «Дом літаратара». Гэтая перадача неўзабаве, адразу пасля абвесткі. Выраз «мясцовыя віды паліва» ў дзяржаўных СМІ ператварыўся ледзь не ў заклён. Але ці эфектыўна спальваць, напрыклад, торф, для ўзнаўлення якога патрабуецца як мінімум 700 гадоў? Яго можна выкарыстоўваць і ў другіх мэтах. Гэта могуць быць і лекі супрацьэкзэмныя мазі, гэта могуць быць і лекі для вачэй, розныя шампуні. Дапамагае, каб лепш раслі валасы. Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры заўтра. А зараз «Дом літаратара», і я перадаю мікрафон у Менск Міхасю Скоблу. На хвалях беларускай свабоды «Дом літаратара». Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла вітаю вас. І на пачатку коратка пра тэмы сённяшняй перадачы. Невядомую беларускую паэтку з Навагарадку, былога вязня ГУЛАГу Яўгенію Шастак, раскажа Вольга Іпатава. Прагучаць таксама вершы, напісаныя ў лагеры. Янка Саламевіч прадставіць свой унікальны трохтомавы слоўнік псеўданімаў, які павінен неўзабаве выйсці ў свет. А крытык Александр Фядута падрыхтаваў рэцэнзію на вершаваны зборнік вядомага барда Віктара Шалкевіча пад назвай «Блюз вясна». Гэта былі тэмы сённяшняй перадачы. Пачынаем наш выпуск. Не паспеў аціхнуць розгалас пра містыфікацыю гулагаўскай паэткі Лесі Беларускі, як да нас у «Дом літаратара» паступіла інфармацыя пра Яўгенію Шастак з Навагарадку, якая пісала вершы ў сталінскіх лагерах. Гэтае імя згадваецца на старонках споведзі Ларысы Геніюш. Пра невядомую беларускую паэтку, ахвяру бальшавіцкіх рэпрэсіяў, Вольга Іпатава раскажа нашай карэспандэнцы Валянціне Аксак. Я знайшла малюсенькую згадачку пра яе. Гэта спіс выпускнікоў віленскай беларускай гімназіі. Нарадзілася 27 красавіка 1922 году у вёсцы Заполле на Навагарадчыне, цяпер Карэліцкі раён. У 39-м скончыла віленскую беларускую гімназію. Удзельнічала ў другім усебеларускім кангрэсе. Арыштавана ў 48-м годзе, калі была студэнткай 4-га курса мединституту. Засуджаная да 25 гадоў зняволення. Пакаранне адбывала ў кінгісскім лагеры. У 58-м годзе пасля вызвалення была залічана на 4-ы курс зноў мединстытута. Працавала лекарам і жыла ў Навагарадку. Там 20 лістапада 98-го года памерла. Вось усяго толькі некалькі скупых біяграфічных радкоў. А што вам вядома пра гэтую невядомую беларускую паэтку? Я часта выступала ў Навагарадку. Там, дзе пайшла ў першы клас, і там, дзе пахаваная мая мама. І вот з гадамі я стала заўважаць, што заўсёды падчас гэтых літаратурных выступленняў у першым радзе сядзіць жанчына, адна і тая ж, вельмі уважліва слухае, але яна ніколі не падышла да мяне. Пасля выпадкова я ўбачыла здымак гэтай жанчыны сярод былых вязняў палітлагероў. І я адразу яе пазнала. І калі я пачала даведвацца, хто гэта, мне сказалі, што гэта Яўгенія Шастак, лекарка. Я нарэшце знайшла яе тэлефон. І калі я патэлефанавала туды, папрасіла вось Яўгенію Шастак да тэлефона, то мужчынскі голас мне сказаў, уже не памерла. Я размінулася з ёй усяго толькі вось на 2 месяцы. І тады мне захацелася даведацца, хто ж яна такая. Я прыйшла ў гэты дом да чалавека, які таксама быў зняволеным, да Яўгена Усюковіча, і ён мне пра яе расказваў. Апроч вось усяго названага, было вядома, што яна пісала вершы, але нідзе ніякай згадкі пра паэтычную спадчыну Яўгеніі Шастак час так няма. А як вы даведаліся, што яна паэтка? Пра гэта сказаў яе муж. Па-першае, калі я чула ўсё, што ён мне расказваў, і ён паказаў дакументы, вось тут я іх расклала, ён мне даверыў іх, то паступова з усяго гэтага і з успамінаў тых людзей, якія яе ведалі, узнік вобраз мужнай беларускай патрыёткі, чалавека незвычайнай дабрыні, шчырага і вялікага сэрца. І ён сказаў, што Жэня пісала вершы. Я спытала, а дзе ж гэтыя вершы? Ён сказаў, што ў нейкую хвіліну адчаю яна ўсе іх знішчыла. Але так сталася, што два вершы, якія ад яе засталіся, яны захаваліся ва ўспамінах людзей, якія яе ведалі. І па сутнасці сёння мы ведаем два яе вершы, якія напісаны ў кінгіры, ў лагеры, і верш Самсона Пярловіча, наваградскага паэта, пра яе светлай памяці слаўны Евгеній Шастак. Яе памятаюць дасюль, вось ўжо колькі гадоў прайшло. Ўсё-ткі гэтыя вершы, гэта не містыфікацыя, гэта вершы сапраўды, якія... Вось-вось, наша гаворка адбываецца якраз пасля таго, калі Валентина Коўтун прызналася ў тым, што яна змістыфікавала цэлую кніжку паэткі Лесі Беларускі. І не хацелася б зноў падобнай речы. Наколькі сапраўды гэтыя вершы належаць Евгеніі Шастак? Прыходзіцца спадзявацца толькі на памяць тых людзей, якія памятаюць іх, на мой погляд, вельмі добрыя вершы. І мне здаецца, што такой містыфікацыі проста, ну, не можа быць. Людзі, якія былі зняволены, якія з ёй побач знаходзіліся. Да таго ж, я чытала, напрыклад, успаміны Веранікі Каткович, і там таксама пра яе напісана. І яе фотакартка, там, дарэчы, таксама ёсць з мужам. Не думаю, што гэта містыфікацыя. Прынамсі, я іх не пісала, гэты верш, адразу вам прызнаюся, і вось вы бачыце, што гэта успаміны і сведчанні людзей, якія былі з ёй у лагеры. Гэткім чынам вершы Евгеніі Шастак у выкананні Вольгі Іпатавай. Маліся, матуленька, Богу, і шчыра яго папрасі, каб знішчыў на свеце астрогі і зло сярод люду згасіў, каб ненавісць, зайздрасць і здзекі расталі, як снег на вясну, а брацтва і воля навекі стала нам явай не сну. Яшчэ за мяне памаліся, за арыштантку сваю. Не жалься, матуля, не крыўдзься, што песні табе не спяю. Не выйду я летам у поле, не стану з табой за сярпом. Не ўбачыш мяне ты ніколі, бо ўсюды за мною канвой. Далёка халодная поўнач, і ціха шуміць там тайга, а люду нявольнага поўна, злы лёс пазганяў іх туда. Звініць ланцугамі пакутна, ды стогне ў муках народ. Сын бацьку усміхаецца смутна, Сібір п'е крывавы іх пот. Ну, калі нехта скажа, што ён аўтар гэтых вершаў, то хай ён, так сказаць, прыйдзе сюды, і прынамсі мы з вамі будзем ведаць, што ёсць яшчэ нейкі прэтэндэнт ці прэтэндэнтка на гэтыя вершы. Але мне здаецца, што гэта вельмі напісана ад душы, тым больш, што ёсць людзі, якія гавораць, што гэта іхняй дачцы прысвечаныя вершы. Вось яшчэ адзін верш прысвечаны дзяўчынцы, якой споўніўся год ад нараджэння ў гэтым лагеры Кінгір. Дачушка моя дарагая, адзіная радасць моя, ты мара, каханне, ты смутак парою. З табой гаравала і я, з табой мы хадзілі дваіх на дапросы, з табой паглядалі на неба з-за крат, і прагна лавілі мы сонца за косы, калі на прагулку вадзілі ў сад. Мінуты цярпення, тугі і адчаю, як слёзы ліліся цурком, што ручай, як болем душа напаўнялась да краю. Дзіцё, ты прамовіла маме, дай, дай, і з ласкай такой на мяне паглядзела, блакітам каханага бацькі вачэй, што думкі нас тугу расцявалі, прымусіла песціць і лашчыць сябе. Так свежыя ў памяці прошлыя ночы, халодныя ў поездзе восені дні, турма, падарожжа і лагер жаночы, дзіцячыя яслі і Люсенька спіць. Ты птушкою вольны адсюль паляцела, а я засталася ў няволі тужыць. Дай Бог табе долю здароўя і сілу, і доўгія годы шчасліва пражыць. Дай Бог хутчэй дачакаць той хвіліны, каб татка і мама вярнуліся зноў, каб ты не расла, як у полі быліна, каб воля і радасць служылі нам зноў. Ці ж выказаць можа ўсім сэрцам матуля, свайму дзіцятку жаданне заўжды, ці згінуць прыйдзецца нявінна ў няволі, ці прыйдуць яшчэ светлага шчасця гады. Вось я адчуваю па рытміцы, што некаторыя радкі проста яны ўжо па памяці пасля пісаліся, і яны трошкі, так сказаць, выпадаюць такога загульнага, даволі харошага такога рытму. Так што, можа быць, нехта яшчэ памятае яе гэтыя вершы. Можа, нехта можа яшчэ штосьці па памяці ўзнавіць. Але ведаеце, Валентына, мне вельмі хацелася, каб сама гэтая асоба, каб гэтыя вершы, каб усё тое, што пра яе расказваюць, каб яно засталося, каб яно не знікла, каб Жэня Шастак, наша лекарка, настаўніца, паэтка, каб яна засталася ў гісторыі беларускай літаратуры. Я вельмі хацела, каб хтосьці, можа быць, успомніў яшчэ яе вершы. Можа быць, яшчэ вот радок проста або страфу Самсона Пярловіча. Самсон Пярловіч же сам таксама быў у Сібіры і таксама выжыў, дарэчы, 13 жніўня яго дзень нараджэння, і я таксама пра яго хачу згадаць, бо ён заслугоўвае памяці. Ось ён піша. Это ўжо верш напісаны ў памяць аб Яўгеніі Шастак, так, пасля яе смерці. Ён яе узгадвае побач з Ларысай Геніш, з Ларысай Геніш, задалечу чужой, уздзеклівай пакутнай паняверцы, дзяліліся ахвярнай душой і Беларусі аддавалі сэрцы. Хорошыя строфы. Хорошыя строфы, якія пацвярджаюцца дакументамі, якія вы прынеслі сёння ў студыю, пра тое, што гераіні нашай сённяшняй праграмы адмоўлена ў рэабілітацыі. Так, адмоўлена ў рэабілітацыі, прычым, што ёй інкрымінуюць, як бы, как член БНС, это беларуская нацыянальная самапомощь, прынімала ўчасце в пастановке антисавецкіх п'ес. І што яшчэ? Што яна сапраўды, вось яна прызнана віновнай в том, што в качестве делегата участвовала ў июні 44-го года в работе съезда Второго Беларускага Конгресса. Яна змагла, не гледзячы на все гэта, прышоўшы са зняволення, зноў паступіць у медыцынскі інстытут. Караценька была тады адліга, і яе не прымалі. І тут вот таксама вот ёсць дакументы, як яе не хацелі прымаць. Аднак жа яна сапраўды гэта зрабіла. Прычым узгадваюць пра яе, што яна аддавала свой цукар. Цукар, это ж глюкоза, гэта жыццё практычна ў лагеры, аддавала беларускам, якія мелі дзяцей, каб яны маглі дзетак сваіх неяк выгадаваць і выкарміць. І гэта таксама гаворыць пра яе вялікае чалавечае сэрца. З Вольгай Іпатавай пра беларускую паэтку колішняга вязня сталінскага гулагу Яўгенію Шастак гутарыла Валянціна Аксак. Неўзабаве мы працягнем перадачу, а цяпер коратка пра асноўныя падзеі сённяшняга дня. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сяргея Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Паводле інфармацыі кіраўніцтва Менскага бюро НТВ, журналістаў тэлеканалу Алексея Малкава і Юрія Бабенку, якія здымалі фільм пра зніклых, дэпартавалі з Беларусі. Міністэрства ўнутраных справаў Беларусі гэтую інфармацыю абвяргае. З нагоды першай гадавіны свайго вызвалення Александр Казулін заявіў, што цяперашняя сітуацыя у Беларусі гэта пачатак пераменаў і што змены ў краіне непазбежныя. Літва і Расія наблізіліся да згоды ў справе паставак літоўскіх тавараў на расійскі рынак. Гвалтоўна прызваную войскам моладзевы актывіст Іван Шыла атрымаў адпачынак і знаходзіцца ў сябе дома ў Салігорску. Беларускі экіпаж байдаркі «Чацвёркі» заваяваў залаты медаль на чэмпіянаце свету ў канадскім Галіфаксе. Пры мікрафоне Міхася Скобла мы працягваем чарговы выпуск перадачы «Дом літаратара». У кніжнай серыі Нью-Йоркскага беларускага інстытуту навукі і мастацтва падрыхтаваны да друку трохтомавы слоўнік беларускіх псеўданімаў і крыптанімаў. Вялікую працу па яго складанні, якая працягвалася амаль 50 гадоў, зрабіў гісторык літаратуры Янка Саламевіч, з якім мы сустрэліся ў нашай менскай студыі. Гаспадар Янка, ваш знакаміты слоўнік псеўданімаў і крыптанімаў беларускіх пісьменнікаў выйшаў у далёкім 1983 годзе. І ўвесь гэты час вы працягвалі сваю даследчыцкую працу. Наколькі новы слоўнік будзе адрознівацца ад папярэдняга? Канешне, ён будзе адрознівацца, таму што і час вялікі прайшоў, больш чым 25 гадоў, ну і там было толькі 4 тысячы без 4, а тут больш чым 20 тысяч псеўданімаў і крыптанімаў расшыфраваны. верных. Конечно, я боюсь, что и тут проскочат какие-нибудь помылки, но при таким велизнарном объеме информации без этого не обойдешься. Хороший у меня ориентир есть. Я начал расшифровывать псевдонимы и криптонимы, когда народился мой сын Саша. Так вот, ему в этом году будет уже 48 годов. Так и псевдонимом моим, який я избираю, неколи Анатоль Бутевич сказал, каже, у тебя нема конкурента ніякого. Не бойся, выдаси, так выдаси. Потому что, как он сказал, такой дурной работой никто не будет заниматься. А вогуле это тяжкая ж праца. Проз гады, видать одразу, кто где набрахал, где я сам, нечто упустил. Приклад один приведу. Отказал мне, до речи, Пимен Панченко неколи. У 70-е годы. И он каже, что я после войны у вожику подписался Янка Спадганцевич. Ну, треба ж было проверить, ти правда? Стал я копаться у вожику, находжу за 46-й год, але он ніякий не Янка Спадганцевич, а Якуб Коновка Спадганцевич. А два разы человек подписывался. Конечно, такие великие промежек часу прошел. Диво, что голова не утримала. Я у першим своим выданием от 83-го года зловил некольки только помылок. Лужанин мне сказал, скажем, что Кузьма Гира – это Белевич, а Белевич помер в 78-м годе, а Кузьма Гира выплыл в 86-м у Дни поэзии. Оказался Велюгин. Выкористанне псевдонимов довольно распаўсюджаная з'ява у сусветной литературы. Скажем, был таки португальский поэт Фернандо Песоа, так ён кожному своему новому «я» придумывал не только новое имя, але и новую биографию. А кого ж белорусских письменников можно лечить рекордсменом по колькости ужитых псевдонимов? Ну, покуль что я лечу, что это тяжкогартный. У него больше, чем 130 псевдонимов разных. Это вымагалось тем, что у той час же, як он почал друковаться, так мало кто, як тетка Уладя казала, что всю белорусскую литературу можно было усадить на одной канапе. И он, як стал выдавать у 16-м годе газету «Дзяница» в Петрограде, так тогда еще не было кому писать. И он фактично заполнял все сам. Но не можешь под каждым материалом стоять все тяжкогартный да тяжкогартный. Так он там придумал, что только ему в голову приходило. Он там и капелянин, и мужик. У истории ведомой Ганкуровской премии был один выпадок, когда я двойчи отримал один письменник. Ромен Гари. Первым разом, как Ромен Гари, а другим разом, как Ажар. Это был его псевдоним. А чи был у белорусской литературы выпадок, как псевдоним спричинился до неких серьезных мистификаций? Ну, конечно, что были такие. Псевдоним – это ж такое выдуманное прозвище, за яким ховается автор. И он повинен ховаться так, как никто и не ведал. Ну, вот вам приклад самый, так сказать, ведомый – это сказ про Лысую гору. Покуль сам Гилевич не рассказал, что он написал, я никто ж не ведал, кто автор Лысой горы. И еще вам приведу один приклад 17-го года. Коли в 1610 году Мелятий Смотрицкий выдал свой Тренос, он не под соправдным прозвищем его выдал, а под псевдонимом Теофил Артолах. Тому, что, коли бы он под соправдным, его голова полетела подразу. Король Сигизмунд III, коли вышел Тренос, забронил его продавать и куплять. Притым за сумасшедшие гроши. 5000 червоных злотых треба было заплатить. Штраф такий. Таких грошей не имел навод князь який. А что за эти гроши можно было купить? Якая-нибудь корова каштовала 2 злотых. Был друкар Лонгин Карпович, який не раскрыл, кто такий Теофил Артолах, и зарабил за это 2 годы острогу. А какие псевдонимы вам вельми хотелось раскрыть, але не удалось? Таких вельми много, конечно. Вельми долго я не мог раскрыть, кто такий Василь Кроква. Раптом вечером мне до хаты звонок. Звонит Козик, то бишь Олесь Аркуш. Каже, это ж мой псевдоним. По-перше, Кроква это наше слово, Василь наше имя, и дал мне еще один. Гурбу дал мне свою. А вот молодые литераторы часом выкористовывают псевдонимы, якія можно назвать псевдонимбы. Ну, например, есть такая девчина, которая друкуется, подписывается Анка Упала. Як вы до подобных творцев ставитесь? Ну, это их право подписываться, як они хочут, потому что формы псевдонима всякие бывают. Скажем, теперь особливо пошло навала такая, что у середине нельзя великими литерами пишут. Скажем, какая-нибудь Лидзи Ана, А великая уже. Ти там Янак, Янак, А великая. Но я ведаю, что кто такой Янак теперь уже. Это сын как раз барда Акулина. Господар Янка, чому ваш словник выдается за межами Беларуси? Неужо неводное айчинное выдавецтво им не затекавилось? Меньчане усе хочуть, каб им давал гроши. А где я тыя грошы возьму, калі я голы пенсіянер? Мне нават гонарару не плацяць многія. Як некалі нябожчык Янка Курбека казаў, кажа, які дурань будзе працаваць за даром? А там нашліся людзі, якія памагаць сталі. Ну, думаю, што першы том павінен у гэтым годзе выйці. Найцяжэй будзе з трэцім, таму што там паказальнік будзе. А ў паказальніку трэба паказаць усіх, колькі ў яго крыптанімаў, колькі ў яго псеўданімаў, 5-6, так это ж не страшна, а калі 100, а калі 130. Але праца ўжо завершаная. Пытанне яшчэ ёсць, але фактычна ўжо завершаная. Гэта быў гісторык літаратуры Янка Саламевіч, які падрыхтаваў да друку унікальны слоўнік з 20 тысячаў беларускіх псеўданімаў і крыптанімаў. Працягваем перадачу «Дом літаратара». Віктара Шалкевіча многія ў нашай краіне ведаюць як драматычнага актора і барда. А нядаўна ў бібліятэчцы часопіса «Дзеяслоў» выйшаў яго першы паэтычны зборнік пад назвай «Блюз вясна». Прачытаў тое, што раней слухаў, Аляксандр Фядута. Памятаю, я неяк прыехаў у гародню з толькі што выдадзеным паэтычным аглядальнікам, і мы з Шалкевічам пайшлі адзначаць выхад кнігі ў якісьці драўляны зруб побач з кінатэатрам, што стаіць на Савецкай вуліцы. Пілі мы мала, Шалкевіч сказаў мне тады, ніхто пра мяне яшчэ так не пісаў, як пра паэта. Прабач мне, Віця, я ізноў скажу тое, што думаю. Ты добры паэт. Я вельмі хацеў патрымаць у руках тваю кніжку. Але калі яна выйшла, я зразумеў, што тады ў сваім артыкуле «Блазан Гасподні» я дапусціў памылку. І ты таксама дапусціў памылку. Разумееш, ёсць паэты-песеннікі, да іх патрабаванні асаблівыя, дакладней поўная адсутнасць патрабаванняў. Сэнс у іхных песнях саступае месца музыцы. І якой-небудзь траля-ля разнясецца потым па ўсім свеце, прыносячы грошы і папулярнасць. Гэткі Мікалай Дабранраваў, якім спрабуюць замяніць усіх беларускіх паэтаў на славянскім базары. А ёсць паэты, якія спяваюць. Гэта тыя, хто не ўмее граць на гітары, хто бярэ свае тры акорды і панесла яго на хвалях уласных радкоў. Для яго гэта проста форма публічнага выканання сваіх вершаў. Гэткім быў Булат Акуджава. Віця, ты не тое, не другое. Ты актор і драматург, перш за ўсё, які спявае. І калі я прачытаў тваю кнігу, я зразумеў, чаго ў ёй мне не хапае. Мне ў ёй не хапае твайго голасу, Віця, вясёлага і сумнага адначасова. Там ёсць твой сарказм, але ён без сумы, застаюцца толькі жлобская нацыя ды злавесная цень пазняка з песні пра таварыша сапеху. Не хапае тваіх вачэй, якія вось-вось заплачуць над лёсам дзяўчынкі Камінскай Е. Не хапае твайго носа, які родніць цябе Сірано да Бершыракам. Спектаклю не хапае. Разумееш, Шалкевіча трэба бачыць і чуць. Гэта робіць цябе, Віктара Шалкевіча, фенаменальным і непаўторным. Альбо хоць бы чуць. Таму што вось я ўстаўляю кампутар любы з тваіх дыскаў, і ён, гэты кампутар, гэтая тупая груда жалезы і пластмасы, пачынае рагатаць і плакаць разам са мною. Паэзія – гэта мастацтва знаходзіць водгук. Усю тваю самоту чують толькі тыя, хто чуў цябе жыўцом або ў запісе. Хто тваю інтанацыю проста прыгадае, трымаючы ў руках гэтую невялікую кніжачку. Для тых, хто чуў Шалкевіча, зразумела, што азначае гэтае самае «Наляцелі партызаны, оу-оу-оу, патапталі круасаны, оу-оу-оу». Але калі адключыць гук, які чуе твой сапраўдны слухач, то застаюцца несучы уласны рытм і уласны сум, увасобленыя ў словах і радках, а не ў мелодыі і голасе, усяго некалькі вершаў. Гэта за 100 крокаў да вострай брамы. Ледзьве не адзін выпадак, калі выкананы табой пад музыку верш мае самастойную каштоўнасць на паперы. Гэта наш бедны вясковы бог. Верагодна, я проста не чуў, як ты яго спяваеш. І хоць я чытаў яго разоў 30 у анталогіі «Краса і сіла», ён уражвае мяне да гэтай пары сваёй прастатой і абсалютнай натуральнасцю. І, здаецца, ўсё. Але вось падпяваць табе так. Для гэтага кніжка можа спатрэбіцца. Менш за ўсё я хацеў цябе пакрыўдзіць, Віця. Рэдка да каго з беларускіх паэтаў я адношуся гэтак сама добра, як да цябе. Ну, можа, да не Акляева яшчэ, але ён іншы, і ён, на шчасце, не спявае. А цяпер я скажу табе камплімент, Віця. У мне ёсць такое адчуванне, што такім, як ты, унікомам, быў яшчэ любімы мной Вярцінскі. Не Анатоль Ільіч, Александр Мікалаевіч. Ты ведаеш, пра каго я кажу. Я не магу чытаць ягоныя вершы без раздражнення, але калі слухаю яго, я плачу. І другі камплімент. Твая кніжка, безумоўна, выдатны камерцыйны праект. І зноў-такі разлічаны на тых, хто ўжо ведае пра тваё існаванне і пра тое, які ты ў жыцці. Такіх, думаю, добрых 20% дарослага насельніцтва краіны. Гэта сур'ёзны электарат, Шалкевіч. І сур'ёзны кніжны рынак. Ты можаш быць упэўнены, кніжка не толькі разыдзецца, але яна зойме сваё месца ў шмат якіх бібліятэках, у тым ліку ў маёй. Але наступным разам, калі ласка, запішы лепш свой новы дыск. Магчыма, відэа ўласнага канцэрту. І я буду плакаць кожны дзень, чуючы ў тваім выкананні, што ў гародні дождж. Гэтая песня быццам плач па горадзе, які страчвае кожны гарадзенец, што прызямляецца ў сталіцы. Я слухаю, як ты спяваеш яе, і мне хочацца вярнуцца ў драўляны шынок поруч са старым кінатэатрам, выпіць з табой па чарчыне каньяку, і яшчэ па адной, і яшчэ. І праслязіцца з нагоды таго, што мы самі старэем, а ўлада застаецца хамскай, нацыя жлобскай, і сніт наступае, а дурненькія дзеці адпусцілі маскаля, нават не перафарбаваўшы яго ў бел-чырвона-белыя колеры. Ну, а калі б перафарбавалі, Віця, што б ад гэтага змянілася? І ці можа што-небудзь у прынцыпе змяніцца? Бо ўсё роўна ж, і мы абодва пра гэта ведаем. У гародні дождж. Вы слухалі водгук Александра Фядуты на першую кнігу Віктара Шалкевіча «Блюз вясна», што выйшла нядаўна ў бібліятэчцы часопіса «Дзеяслоў». На гэтым наш эфірны час заканчваецца. З вамі быў Міхася Скобла. Бывайце здаровы, сустрэнемся праз тыдзень. Передачу «Дом літаратара» вёў Міхась Скобла. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Паводле інфармацыі кіраўніцтва Менскага бюро НТВ, журналістаў тэлеканалу Алексея Малкава і Юрія Бабенку, якія здымалі фільм пра зніклых, дэпартавалі з Беларусі. Міністэрства ўнутраных справаў Беларусі гэту інфармацыю абвяргае. З нагоды першай гадавіны свайго вызвалення Александр Казулін заявіў, што цяперашняя сітуацыя у Беларусі гэта пачатак пераменаў і што змены ў краіне непазбежныя. Літва і Расія наблізіліся да згоды ў справе паставак літоўскіх тавараў на расійскі рынак. Гвалтоўна прызваны ў войска моладзевы актывіст Іван Шыла атрымаў адпачынак і знаходзіцца ў сябе дома ў Салігорску. Беларускі экіпаж байдаркі «Чацвёркі» заваяваў залаты медаль на чэмпіянаце свету ў канадскім Галіфаксе. Вы слухаеце Радыё Свабода, і зараз на чарзе «Беларуская Атлантыда» у цыкле «Жыццё і смерць мітаў» выпуск на тэму «Беларускі народны фронт». З філосафам Валянцінам Акудовічам гутарыць Вячаслаў Ракіцкі. Беларускі народны фронт адраджэння. Узнік на хвалі антыкамуністычнага супраціву і нацыянальнага ўздыму. Устаноўчы з'езд БНФ адбыўся ў чэрвені 1989 года ў Вільні. На пасаду старшыні БНФ быў абраны Зянон Пазняк. БНФ быў першай і самай масавай дэмакратычнай арганізацыяй у Беларусі. У 1993 годзе была заснаваная партыя БНФ. У 1996 годзе старшыня фронту Зянон Пазняк быў вымушаны з'ехаць за мяжу. У 1999 годзе адбываецца раскол БНФ на дзве партыі. У 1990-х годах Народны фронт выводзіў на вулічныя акцыі пратэсту десяткі тысяч чалавек, сёння ж толькі сотні. І тым не меней,

падказ. Мы паехалі разам з сябрам ПКБ ды праваабарончай арганізацыі «Наш дом», маім даўнім знаёмым, спадаром Мікалаем Петрушэнка. Апошні назірае за канфліктам сухотнікаў не першы год. Цягніку Багушэўск прыбывае 4 раніцы. Дакладней, на станцыю Багушэўская. Мой спадарожнік прасвяціў мяне. Станцыя Багушэўская сваю назву атрымала ад памешчыка, які паставіў пытанне рубак. Я вам даю зямлю для чыгункі, але ж вы назавіце станцыю прозвішчам маёй жонкі графіні Багушэўскай. Багушэўск – асноўны транспартны цэнтр Сенішчыны. Пагударылі з брыгадзірам шляхоў Анатолем Халадком. І гэта быў, бадай, адзін з тых, з кім сустрэліся, каму жыць хораша. Сейчас асноўнае средство передвіжэння – это железная дорога. Білеты дешевле, чым на любой транспорт. Крызіс вам на руку. Больше ездзі сталі на поездах. Через Багушэўск поезда, в Вітебск, Хорошо. Не было бы Багушэўскай, Сенінскай район, жылі як пінгвіны в Антарктиде. Это точно. Мне хватает на жизнь. На пустэльнай прывакзальнай плошчы, відаць, жадаючы быць першым пасля вірлівых выходных, збіраў пустыя пляшкі былы экспедытар, 70-гадовы Іван Бандуру. 40 год, як жыве ў Багушэўску. Мужчына меў бамжаваты выгляд, але гаварыў падкрэслена па-расейску. Маўляў, пскапскі. Нарадзіўся ў Псковскай обласці. Для Расіі чысці. У вас і не руская, а нека малдаўская прозвішча. Ну, украінскі інструмент. Дуру взяв бы я бандуру, бандурыстам з дуру стаў бы я. Паспорт поменял на белорусский. А мову не ведаете? А нахуй мне его верить. У вас ненависти больше до белорусов, чем до немцев. Жонка в Германии полтора года там отбыла. На авиационном заводе с хлеб с опилками съела. Три раза деньги выплатили. Как вечером? Да, да, да. Цены поднимают, а зарплата на месяковом стоит. Ну, просят, трымали сами? Раньше держал. Сейчас никого, кроме катальника, не держу. Полка тут не 2000 хлеб. Чем той свинчок кормить? Да. Незадаволенасць, па яго словах, адчувае нават спадар Віталь Шарэцкі, трактарыст самага высокааплатнага прадпрыемства ў гарадку, Леспрамгаса. Гэты каржакаваты з мазолістымі рукамі мужык 6 год запар штодзень нарыхтоўвае 30 кубаметраў лесу. Мы сустрэліся з ім па шляху на працу. Месяц на месяц не праходзіць. Завісіць ад дзелянкі. Я ў маю 730. А найвышэй колькі? У мільёну куда было. Цяжка патрапіць в Леспрамгас на працу? Ні, дуже цяжова работа. Прахожу. К 7. За 100 кілометраў адсюда работа. Ну, это не тая праца, якой кідаецца ў Багушэўску. Ну, лучше поснимал. На прызбу выйшла пагрэцца ў ранішніх прамянях 84-гадовая цётка Таццяна Краўчынка. Жыве на адным месцы больш за паўвека, слепаватая, але досыць пабачыла на сваім вяку. Умірак надо, сынок, а не жыць. Адна жыву 8 гадоў. Пенсія колькі? 400, а Томку мала. Мне два браты партызаны, мені Германію забралі. Работ 11 часов, а дзесь 100 грам, хлеба і баланды. Комуністы былі лучшых, цяпер існе власть. То ходзіць бандиты, грабіць старых людзей. Було хаты не закрывалі, цяпер бездзельні цяпляніцы. Стрелява і зразу по воду кидала. Прийшов ночі, подделку рукарав. У вас? Да, и притули, и колокни, и дёрки. И увеличие отсюда. Ну, придем через два месяца. Пошли, пошли, все к чёрту. Неподалек от помененной сухотной лекарни у вёсцы Янова находится больница для так званых социальных хворых. Их там под 20 з усей Сенішчыны. Патрапляе сюды, як самі апавядаюць, праўдамі няпраўдамі, як былы кіроўца 69-гадовы спадар Георгій Шлык. Ампутаваная далоні, сагнуты, глядзіць з-пад ілба. Вот у меня Сенинского района, деревня Новое Село. Получил травмы на руках. Остались одни? Да, родные есть в Сенинском районе. Так автобусы не ходят здесь же. Вообще ни одной машины нет там. Знаю, как вы сюда приехали. Сейчас пенсию не дают. И денежные все сейчас стали. Таисия у медсестры Татьяна Куленки. Таня, а пенсию ЖН по участку забирает больница. На руки какой процент? 10%. Где продукты прикупить, ну, да? Ну да, потом ходим покупаем. 84-гадовы господар Антон Доценко усяго тут полгода, але кажа, что полным бесправы. А сколько пенсия? А что на я так и не знаю. На руки ничего не дают? Не. Радио, телевизор есть? Нет? Вот это что-то там включал. Телевизора не маю. А газету вам читали? Никто ничего нам не читал, не знаю. Быту зранку працавала працавалі толькі грабавых спраў майстры. Нядаўна тут з-за недахопу матэрыялу заказу закрылі швачную майстэрню, выкінуўшы на вуліцу 8 жанчын. Затое 23-гадовы сталяр-станочнік Кім Казлоў, які вымушаны змяніў кваліфікацыю, без заказу не сядзіць. Крессом 15, а гроб только 102. Да. Два года назад меньше было. Смертность. Сейчас двое возросло. За год. Да. Я народился тут, и я буду. Вы слухаеце «Падарожжы свабоды». Пра пасёлак Багушэўск Сенянскага раёну расказвае Віталь Сямашка. Нарэшце, мылі нядаўна пабудаванага з бетонных плітаў плоту, за якім сухотная лякарня, асноўная мэта вандроўкі. Па чутках, мусілі ўсталяваць відэанагляд, але камер пакуль не відаць. Мой спадарожнік, палітык і праваабаронца Мікалай Петрушэнка, адсочвае сітуацыю другі год, у тым ліку і з грашыма, выдзелены на дапамогу хворым ААН. Год назад, калі страйк хворы, калі я нелегальна прыйшоў у бальніцу на 5-й паверх, пабачыў маладых жанчын, якія стаяць у чарзе ў перамешку з мужыкамі для таго, каб падмыцца. З садовага шланга ёсць тут людзі, которые па 3, па 4 гады лечацца без паспартоў, значыць, не могуць атрымліваць пенсіі. Я адразу паехаў да Хаджаева, начальнік Віцебскага абласнога праўлення аховы здароўя. Хаджаев размаўляць са мною не стаў. З уласных структур не хочуць адказваць на пытанне, што адбываецца за гэтым плотам. Таму што чалавеку першым захварэць сіфілісам або ганарэяй, то патрэбна яшчэ жанчыну гаварыць. А вось ад туберкулёза не гарантаваны ніхто. Усе грошы пайшлі управленню ўнутраных справ Віцебскага аблвыканкама. Міліцыянты паставілі плоты і ставяць пост па 4 чалавекі і відэакамеру. Адзін з двух ахоўнікаў, з якімі разгаварыліся, зазначыў: 15 дзяжурств, 180 тысяч. Наклад, да. За такія грошы менты ў вас працаваць не будуць. Кожнаму сяржанчыку по мільёну надо. Дырэктаркі лякарні Наталі Лясной, як і чакалася, ахоўнікі нас не пусцілі. Тэрміновая нарада. Затое з Менску па тэлефоне тая пра сваю тэрыторыю адказала, не мергнувшы вокам: «Подождите, а что это такое? Официально, с документами, приезжайте ко мне на территорию. Поговорим и посмотрим». Мікалай Петрушэнка тым часам распавёў пра прэс-канферэнцыю, якая напярэдадні вандроўкі адбылася ў Талчыне. Мне стала вядома, у раённай бальніцы няма плёнкі для правядзення флюорографіі. Гэта значыць, што цэлы месяц медыкі не могуць паставіць дыягназ, у чалавека ёсць падазрэнне на туберкулёз. І палачку Коха разносіць. Дэпутат Папкоў пацвердзіў, што другі месяц ва ўсёй Віцебскай вобласці няма фотаплёнкі. Ляжыць на складах, не могуць растаможыць. Зато паедзь, паглядзі, мы там 500 мільёнаў далі. Вось мы што робім. Плот. Дэпутатам гэтыя бальныя 500 чалавек і збралі сельскі савет начальніка мясцовай міліцыі, які займае пазіцыю: «Я адчытуюсь толькі перад сваім начальствам». Выбаршчык — гэта запуганы чалавек, бяспраўны, не ведае, колькі ён прабудзе — год, два, чатыры. Для дзіркі ў плоці мы літаральна затрымалі за рукі пацыента Володзю, які выбег з навакольнага лесу. Яму 37, сам з Віцебска, а ў лякарні паўгода. Спужаўся, што мы міліцыянт. На каком этажы вы жывеце? На втором. Можа, гарачай вады не? Гарячай вады сейчас, я вам покажу, там ремонт котла идёт. Недели 3. Где? Как вы в баню ходите? Там, где там греют, ну, копышты. 300 сканов. Шоколад дают? Нет, рыба, курица всегда. Здесь есть тюрьма. Нет определенности, когда вылечишься, а там, знаешь, конец своего срока, и все. Выходить свободно в город можете? Если поймают милицию, то, соответственно, и местные по голове дадут. Неподалек разговорились с Багушэўцем, 25-годовым инженером-геолегом Александром, який спешался на працу сянно. Не поспели представиться, як той нечакано спытал: «Вы с радио «Свободы»? Почему вы спытали «Свободы»? Почему? Из Кудлоровского. Они вот выходят, больные часто ходят по Багушэўску, пьяные ходят толпами целыми. Писали они много раз на советскую дорогу, дети малые. Заразиться могут? Передаются». Буду будучи в Янові, почули коментар ветеринарного врача Василя Подліцького. Палочка Коха возбудить, Вушевський присутствує, і больниця пагубна влияє на екологію. Чи можливо від коров'ю молока, зараженої сухотами корови, заразиться чоловік? Напряму і ні, від продукції. А от те, що вони свободно гуляють по Богушевську, розпивають спиртне? Це вже упущення власті міліції, тому що їм треба сидіти за цим високим забором. Люди з нехорошим прошлим, бувши зеки, я общався з ними, роботи не пойде. Ну, чи украде, опять сядет на государственное ждение. При конце вандровки на двух авто нас припинили, и треба думать по наводце, адмислово приехавши Сяно, загадчик идеологичного отдела райвиконкаму Сергей Метелица, да начальник Богушевской милиции Александр Сенченко. Долго выучали командировочное посвечение, телефоновали наверх, просили, потребовали прослухать зробленные записи, и врешті, не знайшовши зачепки, отпустили. Уже у техніку виніки вандровки обмеркували з Миколаем Петрушенком. Заказчик ідеологічного відділу місцевої вертикалі, господар Сергій Метеліца, сказав, що ми мусили перед тим, як почати знайомитися з людьми, представитися у райсовіті, вислухати їх рекомендації. І пусть вона влада. Тут же з'явився начальник міліції. Зато бабульки, якої ми записали, два місяці ні один міліціянт після крадежу газової плити і не з'являвся. Віталь, коли ти розмовляв з Метеліцею? До речі, він запотребував мені прослухати всі записи, на що я натурально відмовив. У цей самий час його керівця навів відеокамеру і вів запис розмови. По закону обдруку. Попереді, веді! Хто він такий? Що це друге відомство. Приклад поліцейського держави. В поселку Богушевську. Успомни, коли ми розмовляли з ідеологічним вертикальщиком, він мусив зауважити, що все одно Микола Петрушенко і Радіо Свобода знайдуть нечто дрібне. Але коли я пропонував йому виказати на свободу на конт його ставлення до молочної війни, він сказав, що це не його тема. Яку вони могли нам казати допомогу, коли для їх вельми невигодно прислухатися к тому, що нам відказав простий народ. Вони забороняють правду, але проблеми від цього не зникають. У передачі «Подорожі свободи» про поселок Богушевськ Сенінського району розказував Віталь Сямашка. Шановні слухачі, подаємо новий адрес для поштової сувязі з Радіо Свобода у Чехії. Коли ви хочете написати нам у Чехію, адрес наступний. Белоруська служба Радіо Свобода, вулиця Виноградська, 159А, Прага 10, Чеська Республіка, індекс 10-30. Адрес пожадано писати латинкою. Звірити написання ви можете на нашому сайті свобода.org. Наш адрес у Мінську залишається той самий. Поштова скринка 111-220-005, Мінськ, Білорусь. Говорить Радіо Свобода. Радіо Свобода – незалежная и надежная криница оперативной информации. Слухайте у ефіри от 6 до 8 раніці и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях. А так само на середніх хвалях. Частота 612 кГц. Свобода завсёды в інтернеті. Адрес свобода.org. Кожне 15 хвилин у випуск новинов і огляд важніших подій дня. Кожне перше півгодини оперативне повідомлення. Кожная другая полгодина – тематичные передачи. Кожную раницу в будние дни от 7 до 8 – живый эфир. Почни день со свободы. Радио «Свобода» дает слово политикам, экспертам и своим слухачам.